Книга пророка Захарії. Розділ 10. Просіть у Господа дощу весною, Господа, що блискавиці творить. Він дасть їм сильну зливу і кожному траву на полі. Бо терафи пусте говорили, а віщуни бачили неправду, і сновиддя пусті оповідають та марно потішають. Тому вони і блукають, немов вівці. Вони засмучені, бо пастуха немає. На пастирів палає гнів мій, і козлів я покараю. Бо Господь сил навідався до свого стада, дому Юди, і робить з них, мов свого славного коня. З нього наріжний камінь вийде, з нього прикілок, з нього всі старшини разом. І вони будуть неначе витязі, що топчуть грязь по вулицях у битві. І вони будуть битися, бо Господь з ними, і засоромлять тих, що їздять верхи кіньми. Я зроблю сильним дім Юди і урятую дім Йосифа. Я поверну їх назад, бо змилосерджуся над ними, і вони будуть, наче б я не відкидав їх. Бо я, Господь, Бог їхній, і я їх вислухаю. Ефраїм буде немов витязь. Їхнє серце, мов би, від вина розвеселиться. Їхні діти те побачать і зрадіють. Їхнє серце в Господі буде радіти. Я до них свисну і зберу їх, бо я їх викупив. І вони розмножаться, як були вже розмножились. Я їх проміж народами розсію, і вони згадуватимуть мене в краях далеких, і житимуть з дітьми своїми, і повернуться додому. Я поверну їх також з єгипетського краю, і з Асирії я їх позбираю. Я їх уведу в Гілеад край, до Ливану, і їм не стане місця. І через море пройде смуток. Він ударить хвилі, що на морі, і висохнуть усі глибини Нілу. Гордість Асирії повалиться, берло відійде від Єгипту. Зроблю їх сильними в Господі, і вони будуть славитися Його ім'ям. Каже слово Господнє.